Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś piątek, 19 dzień lutego. Serwis Trójki o 8, Romuald Wójcik. Do końca dnia nauczyciele mogą się zapisać na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Trudne warunki jazdy na Warmii i Mazurach. Po ociepleniu od zachodu jest ślisko na drogach. 4 miliardy dolarów na walkę z pandemią w biednych krajach przeznaczą Stany Zjednoczone. Jeszcze dziś nauczyciele mogą się zapisać na szczepienie przeciwko COVID-19. Ministerstwo Edukacji i Nauki przedłużyło rejestrację. Do tej pory w drugim etapie zarejestrowało się 260 tysięcy osób. Na szczepienia mogą się zgłosić wszyscy nauczyciele do 65 roku życia. Mogą to zrobić także ci nauczyciele, którzy są na długotrwałych zwolnieniach, wyjaśnia rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska. Nastąpiła zmiana dotycząca nauczycieli, którzy są nieobecni w pracy, na przykład z powodu choroby, urlopu, przeniesienia w stan nieczynny, czy też oddelegowania do pracy w związku zawodowym. Oni również mogą się rejestrować na szczepienia. Chętni na szczepienie powinni się zgłosić do dyrektora szkoły. Łącznie w pierwszym i w drugim etapie na szczepienia zarejestrowało się 530 tysięcy nauczycieli. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Naukowcom w kraju i za granicą z okazji Dnia Nauki Polskiej złożył życzenia minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek podkreślił, że celem jego resortu jest wzmacnianie polskiej nauki w wielu dziedzinach. W obszarach ścisłych. W styczniu Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk zostało dofinansowane po 16 milionów złotych na badanie heliosfery wraz z NASA, ale to również w dziedzinach nauk medycznych, Agencja Badań Medycznych, która rozwija się znakomicie, ale też tę naukę w dziedzinach humanistycznych. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki będzie reformowany. Nam brakuje poważnych projektów historycznych, które odkrywałyby prawdę o Polsce, o Polakach. Dzień Nauki Polskiej przypada w urodziny Mikołaja Kopernika, w tym roku 548. Trudne warunki jazdy na Warmii i Mazurach. Trasy krajowe są przejezdne. Gorzej jest na drogach lokalnych, mówi Tomasz Piotrowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. W tym województwie dość niskie temperatury, zwłaszcza na wschodzie regionu, na zachodzie jest troszeczkę cieplej. Na zachodzie panują trudniejsze warunki, bo tam wczoraj po południu trochę padał śnieg. W związku z tym tam najwięcej mamy zajeżdżonego śniegu, kolein, czy też błota pośniegowego. W pozostałej części województwa warunki są już bardziej stabilne, co nie oznacza jednak, że nie jest ślisko. Na większości dróg możemy spotkać albo cienką warstwę zajeżdżonego śniegu, albo błoto pośniegowe. Synoptycy ostrzegają, że z zachodu na wschód regionu będą się przemieszczały opady śniegu i deszczu ze śniegiem, miejscami marznącego i powodującego gołoleć. Zatem warunki jazdy w ciągu dnia mogą być jeszcze gorsze. Tak zwaną ustawą o odszkodowaniach covidowych zajmują się senatorowie. Dziś ostatni dzień posiedzenia Izby Wyższej Parlamentu. W myśl projektu ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych odszkodowanie ma być przyznawane na pisemny wniosek poszkodowanego złożony do wojewody właściwego ze względu na miejsce powstania straty. Obejmie ono wyrównywanie straty majątkowej bez korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby strata nie powstała. W porządku obrad jest też projekt uchwały dotyczącej rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Izba przeprowadzi też głosowania nad rozpatrzonymi podczas tego posiedzenia ustawami. To między innymi ustawa o służbie zagranicznej, która określa jej nową organizację. Senatorowie będą też głosowali nad ustawą wprowadzającą 14. emeryturę oraz nad waloryzacją rent i emerytur. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. O sytuacji w Zjednoczonej Prawicy i rządzie będą rozmawiać liderzy Prawa i Sprawiedliwości. Jednym z tematów będzie konflikt wewnątrz porozumienia, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Spotykamy się dosyć regularnie i oprócz tych bieżących spraw na pewno jednym z tych tematów będzie też sytuacja w Zjednoczonej Prawicy, a głównie sytuacja w porozumieniu. Krzysztof Sobolewski dodał, że wszelkie zmiany personalne w ministerstwach mogą być omawiane podczas obrad Rady Koalicji. Ma się ona zebrać po spotkaniu liderów Prawa i Sprawiedliwości. Stany Zjednoczone przeznaczą 4 miliardy dolarów na globalny program szczepień przeciwko COVID-19. Decyzję w tej sprawie prezydent USA Joe Biden wygłosi podczas wirtualnego szczytu przywódców grupy G7. COVAX to nadzorowany przez Światową Organizację Zdrowia program, którego celem jest dystrybucja do końca tego roku 2 miliardów szczepionek na COVID-19 do krajów biednych i rozwijających się. Projekt jest zagrożony z powodu niedoboru funduszy. Podczas dzisiejszego wirtualnego spotkania z przywódcami Kanady, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Japonii i Unii Europejskiej prezydent Joe Biden zadeklaruje natychmiastowe dofinansowanie programu kwotą 2 miliardów dolarów. Kolejne 2 miliardy Amerykanie mieliby wpłacić do końca 2022 roku. Decyzja USA ma zachęcić rządy innych bogactw bogatych państw do większego wsparcia finansowego programu, na który potrzeba co najmniej 15 miliardów dolarów. Jak informuje portal Politico, rząd Bidena nie planuje przekazania biedniejszym krajom zakupionych przez Stany Zjednoczone szczepionek, zanim nie zostaną zaszczepieni wszyscy Amerykanie. Propozycja, aby bogate kraje przekazały biedniejszym od 3 do 5% swoich szczepionek, złożył prezydent Francji Emmanuel Macron. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A o sporcie w Trójce Dariusz Urbanowicz. Piłkarze ręczni Vive Kielce wygrali z norweskim Elverum Hindball 39-29 w 11 meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Najwięcej bramek, 7, zdobył obrotowy Vive Artjom Karalok. Ten mecz od początku dobrze się dla nas układał, aczkolwiek pod koniec gdzieś tam też ostatnie 7-8 minut błędy w obronie. Myślę, że to wynikało z braku komunikacji, a tak poza tym ten mecz wyglądał całkiem nieźle. Światowa Agencja Antydopingowa podpisała memorandum w sprawie współpracy z Policją Unii Europejskiej. Przedmiot umowy przedstawia szef WADA Witold Bańka. Memorandum o współpracy z Europolem to kolejny kamień milowy w jeszcze skuteczniejszej walce z dopingiem w Europie i na całym świecie. Organy ścigania i inne agencje rządowe mają uprawnienia do bezpośredniej działalności operacyjnej wymierzonej w zwalczanie źródeł pochodzenia i dostaw nielegalnych substancji, a także do przeszukiwania i zatrzymywania osób podejrzewanych o popełnienie przestępstw, których przede wszystkim organizacje działające w obszarze sportu nie posiadają. Maryna Gąsienica-Daniel 6, a Magdalena Łuczak 19 podczas alpejskich mistrzostw świata w slalomie gigantycznym. Nigdy żadna Polka nie zajęła wyższego miejsca w tej konkurencji. Najlepszy dotąd wynik uzyskała Małgorzata Tlałkówna w 1987 roku podczas Mistrzostw Świata w Kraumontanie. Wybitna polska narciarka nie może nachwalić się Maryny i Magdy. Naprawdę tak się dobrze oglądało te zawody, wiedząc, że Maryna jedzie i że walczy o czołowe miejsce. No ja po prostu tym zachwycona jestem. Także gratuluję serdecznie Marynie, gratuluję jej sztabowi. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że to pociągnie całe narciarstwo. Gratuluję też bardzo Madzi. Cieszę się, pokazała dwa równe przejazdy. Brązowa medalistka ostatnich Mistrzostw Świata w judo, Julia Kowalczyk, zajęła 5. miejsce podczas Grand Slamu w Tel Awiwie. Trener kadry Paweł Zagrodnik. Z założenia jechaliśmy tutaj po medal, to 5. miejsce satysfakcjonuje z tego względu, że Julia pokazała się z dobrej strony, stoczyła 4 mocne pojedynki. Zadowolony jestem tym bardziej, bo widać już, że powoli wraca na ten właściwy tor. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Ponoć nie można mieć w życiu wszystkiego, więc dziś zachmurzenie duże, z większymi jednak przejaśnieniami, ale będzie cieplej, minus 4 stopnie na północnym wschodzie, około 3 w centrum, do 9 na południowym zachodzie. Prawda, może trochę popadać deszcz na zachodzie, w centrum i na wschodzie raczej śnieg lub deszcz ze śniegiem przechodzący w deszcz marznący najpierw, później powodujący gołoleć, ale to nic, nie przejmujmy się, drodzy Państwo, wiosna coraz bliżej, 8 minut po 8. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, studio! Dzisiejszy konkurs może się nie odbyć, bo plany organizatorom krzyżuje potężny niż cenowy w euro. Skoczkowie nie chcą wyjść ze sklepu. Niż cenowy w euro. Zgarnij nawet do 1500 zł rabatu. Jeszcze tylko dzisiaj. Lodówka Samsung No Frost 2 metry. Klasa A+++ za 1999. Taniej o 400 zł. Skocz po mega okazję do sklepów euro i na euro.com.pl. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max.

Russian looks. Oh, this winter wind is all it took. Lights are coming up just as the sun is going down. The sentiment in all of it is all I want. I need you now. We all need a little red on the horizon, baby. Oni muszą być w ciągłej gotowości, przynajmniej od końca listopada do początku kwietnia. Na każde wezwanie, na każdy opad śniegu, pewnie po takich rurach zjeżdżają jak strażacy i później swoimi pługopiaskarkami przemierzają miasto. I proszę nie mówić, że z podniesioną koparą, bo na przykład we Wrocławiu trzeba dojechać na ten Kozanów i chwila musi upłynąć, zanim opad nastąpi i pługopiaskarka ruszy w miasto. Z kierowcą pługopiaskarki w pracy była Justyna Kościelna z Radia Wrocław. Dzień dobry. Chyba dobrze trafiłam. Fajnie, ciepło. Można jeździć. Pan się nie martwi, tam się z tyłu sypie, a my sobie tutaj jedziemy wygodnie. Jak najbardziej. To tutaj jest jakby na bazie, jesteśmy ładowani, więc odpowiednia mieszanka jest dobierana do warunków. Często jak śnieg spadnie, wszyscy się złoszą, że zima was zaskoczyła. Tak się mówi, a jak się to pozna jakby od kuchni, to się rozumie, że to tak nie jest. W ciągu pierwszej minuty nie jesteśmy w stanie wysypać całej soli na całym rejonie, więc to też chwilę trwa, no godziny, czasami trzy, czasami dwie. Czyli rozumiem, że zanim pan tutaj nie zasiadł za tym kółkiem, to pewnie też się zdarzało panu pomstować czasem na drogowców, czy nie? Kiedyś to i tak, teraz już nie. Generalnie przygotowania do takich dni jak dzisiaj to są w zasadzie cały czas, także mamy cały czas przygotowaną i obsadę na GPS-ie, obsadę kierowców, warsztatu, koparko ładowarki, to są wszystkich skoordynowane czynności. Jednocześnie w tym czasie jest domawiana sól, jeżdżą samochody, dowożą tą sól, to jest normalne działanie. No staramy się, aby to wszystko dobrze grało i miasto było przede wszystkim zabezpieczone. No i też jest tak czasem, że jedziemy przez miasto i nie sypiemy, a to jest też tak, że ja muszę generalnie na swój rejon dowieźć tą sól i wysypać na rejonie, więc tutaj... A, no właśnie, bo są te komentarze, że jedzie, co prawda, ale nic nie sypie. Dokładnie, więc to jest jakby... Ja mam wysypać na swoim rejonie. No nie na swoim rejonie, dojeżdżając tutaj jakby wspomagamy ulicę, którymi przejeżdżamy, pługujemy. Ale jak śnieg jest. Jak śnieg oczywiście jest. Zrobiliśmy kółko, przejechaliśmy naszą trasę. Czas na fajrant. Tak. Muszę napić się coś ciepłego, jakąś herbatę, jakąś kanapkę. Tu jest zasobnik z solą. Trochę mamy jeszcze. Trochę mamy. Ile tutaj ton wchodzi? 4. Przy takich trzech dzielnicach to jest około 150 ton soli, tak? Natomiast jeżeli jest... Na dobę czy na noc? Na noc, to przy jest jednym, to się wydaje, że to jest dużo, to nie jest dużo. Zima od 10 lat jest naprawdę w minimalnym stopniu, jest to tendencja spadkowa. To jest jakby taka typowa praca prospołeczna, bo jakby przeciwdziałamy kolizjom, jakimś poślizgnięciom. Dlatego, drodzy Państwo, musimy być wyrozumiali, to jest ciężka praca, ale pan Łukasz mówi, że przyjemna. Zdecydowanie. Jakieś pozdrowienia może dla kierowców? Tak, pozdrowienia. pozdrawiam wszystkich kierowców Alby, jak również innych firm, które rozjeżdżają Wrocław. Ale nie, no tych, co stoją w korkach. Tych też. I żony oczywiście. Ciekawe, co kierowcy pługopiaskarek robią. Od kwietnia do rzeczonego listopada pewnie mają urlop długi, płatny. Zanim wiosna, drodzy państwo, to ciągle jednak zima. Jeśli zima, to co w weekend? Do Zakopanego. Nie skakać, nie wykrzykiwać, nie jeść na wynos. Na nartach jeździć. Każdy w końcu chce być jak Maryna. Więcej o naszej prawie mistrzyni, na pewno mistrzyni przyszłości, już za chwilę z Darkiem Urbanowiczem w Trójce, 21 minut po 8. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. W kolorach pastelowych. Telefony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości. Zmuszają do miłości. Już na miłość czas. Przebijają się dziewczyny, rozpinając nam kabury, niszczą piękne, piękne swe fryzury. Piękne swe fryzury na żel. Zielone, a studenci kolorowi, to sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Po prostu pastelowe, jak sen. Będziesz śpiewał 100 lat? No oczywiście, dzisiaj dla Maryny Gąsienicy Daniel jak najbardziej. Bo... Lat ile dzisiaj kończy Maryna? No, a można tak powiedzieć? Wypada? No pewnie, że wypada. No dobrze, no to... Dlatego, że całe życie przed nią. 20... Będzie mistrzynią. 27 lat, więc jest to zawodniczka wciąż w takim momencie, w którym no, jest na fali wznoszącej. To jeszcze jest taki wiek, który daje bardzo dużo optymizmu. Za rok igrzyska, za dwa Courchevel kolejne Mistrzostwa Świata, więc wierzymy, że będzie bardzo, bardzo dobrze. Maryna Gąsienica Daniel, rewelacją ostatnich tygodni, tak piszą zagraniczne media o naszej Marynie, bo chyba tak możemy już mówić i cały czas tak mówimy i teraz będzie nas więcej, którzy tak mówią, nasza Maryna. No, marynomania się zaczyna. Co tam się działo, powiedz, bo słyszałem, jak opowiadałeś w Trójce w Sporcie, najpierw było radość, później łzy, ale nie radości, ale złości. Płakała, cieszyła się. No tak, Maryna w drugim przejeździe jadąc. Maryna w drugim przejeździe atakowała pozycję liderki, no i pachniało, że wyprzedzi zawodniczkę, która była przed nią. No, ale popełniła błąd i to nie był błąd jakiś, który wynikał z jakiejś dziury na trasie, czy z po prostu chyba chwila dekoncentracji. No, coś tam się zadziało takiego, co wymknęło się spod kontroli, ale mimo, że stało się tak, że Maryna omal nie wypadła z trasy, bo narty stanęły praktycznie w poprzek, wytraciła prędkość. No i naprawdę wiele zawodniczek w takiej sytuacji, z takiej opresji by po prostu nie wyszło. Ona się pozbierała, dojechała do mety, daty z drugim wówczas czasem, ogólnie był to 12 czas drugiego przejazdu. Dało jej to 6 miejsce w slalomie gigancie Mistrzostw Świata, co jest no, historycznym wynikiem. Nigdy dotąd żadna polska narciarka tak wysoko nie była sklasyfikowana. W tej konkurencji oczywiście, bo mieliśmy 4., 5. miejsce, ale w gigancie nie. 7. w 87 roku była Małgorzata Tlałka. Mieliśmy takie bliźniaczki, które rywalizowały na światowym poziomie. I teraz mamy Marynę, mamy też Magdalenę Łuczak, 19. To jest juniorka, więc tak by to też jest bardzo, bardzo perspektywiczna zawodniczka. To do jakiego wieku można wygrywać, jeśli narty nie stają bokiem i życie bokiem się nie układa? No, wiesz co, wiek to jest tylko liczba, więc to jest kwestia taka, że w dzisiejszych czasach dzięki większej świadomości organizmu i pewnej fizjologii sportu wiek sportowców się przedłuża. No ale no, kobiety tak wczesna trzydziestka zazwyczaj kończą. Nie wiesz, Dargo, ja pytam o wiek, dlatego, bo ten czynnik ludzki mnie interesuje, taki amatorski, czyli czynnik miłośnika. Ty każesz tutaj się rozgrzewać, ćwiczyć w studiu. Ja muszę jeszcze potem mieć czas, żeby dojść do siebie. A Zakopane wzywa. Myślę, że tak, Maryna jest z Zakopanego, więc to jest, na pewno tam będą pielgrzymki teraz. I co, no, pojeździłbyś to... z Maryną? Ja czy raczej bym... byś jeszcze odłożył ten narty? Bardzo bym chętnie pojeździł. Bo rozumiem, że nie skaczesz pod restauracjami. Nie skaczę pod restauracjami, nie skaczę na skoczniach. W Polsce jeździ kilka milionów ludzi, więc nie dziwię, nie dziwię się, że jest taka presja, taki trend, żeby, skoro można, żeby pojechać, no bo niewykluczone, że za chwilę znowu zamkną stoki, więc jest tak, no, ludzie chcą wykorzystać. Ja ostatnimi czasy trochę więcej chodzę na nartach, na skiturowych nartach, niż jeżdżę na wyciągach. Może to jest metoda na to, aby trochę tłumów uniknąć i nie stać w kolejkach. Bo ja myślę, że tak naprawdę jeśli narciarstwo niesie pewne ryzyko zakażenia, to właśnie w sytuacjach, kiedy ludzie się gromadzą w kolejkach. No ale to wynika oczywiście z takiej infrastruktury, że te kolejki się tworzą. Jakby było więcej wyciągów, ludzie by się troszeczkę bardziej rozprzestrzenili, nie byłoby takiego problemu. No już wielokropek tu dajemy, ale marzymy oczywiście można wyjść w góry na nartach, tak jak Dariusz Urbanowicz. Darku, serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. O ciebie dbam, bo masz dziurawe uszy na rzęsach, śniegi w duszy. Niepotrzebnie zaryglowałaś się, nie będzie ciszy, nie. Już tu są dwa brązowe lustra. Nie chcę dziś przegapić ich, choć kryją je powieki i znów głęboki głód. Jestem tu, chcę zwalić cię z nóg. Zima już. Trzymali słów, rozumiem też tak mam. Niepotrzebnie zaryglowała się. Nie będzie ciszy, nie. Już tu są, a dawna dobra ona umiera mi w ramionach. Została dowódczyni, spragniony krwi jej lud. Nie dostaną mnie nigdy, nie dorwą mnie już. Zima już czerwie. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Majan, ale mega. No mega okazja. I jeszcze im więcej, tym taniej. Na przykład piekarnik do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No co ty? No. Mega okazje w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt za złotówkę. Piekarnik Beko teraz za 890 zł. W promocji nawet za złotówkę. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce. Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Ekonomia w Trójce. Marcin Egiłowicz, zapraszam. Rządowy program Mój Prąd, dzięki któremu można dostać dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne, będzie kontynuowany. Kolejny nabór wniosków ma wystartować do połowy tego roku. Tak zapowiedział wiceminister klimatu Ireneusz Zyska. Produkcja przemysłowa w górę, ale ledwo. 0,9%, dokładnie taki był wzrost produkcji przemysłowej w styczniu, porównując z pierwszym miesiącem poprzedniego roku. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny. Dalszy rozwój wskaźnika zależy od sytuacji epidemicznej, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Są bardzo duże szanse na to, że w okresie kwietnia i wyżej zobaczymy produkcję przemysłową i wzrost nawet dwucyfrowy, i to bardzo wysoki wzrost dwucyfrowy, dlatego że mamy też bardzo niską bazę odniesienia z roku ubiegłego, kiedy wprowadzono twardy lockdown w Polsce i ta produkcja spadała w tempie powyżej 20%. Także wydaje się, że przed nami mimo wszystko przyspieszenie tempa wzrostu produkcji przemysłowej, ale sytuacja zewnętrzna, w Niemczech przede wszystkim, i wewnętrzna, będą miały kluczowe znaczenie. A dziś poznamy dane GUS na temat sprzedaży detalicznej w styczniu. Rynek oczekuje spadku rzędu 5% w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku. Prawdopodobnie sprzedaż znajdzie się pod kreską. Mamy za sobą okres najbardziej gorący, czyli okres świąteczny, okres Bożego Narodzenia, gdzie sprzedaż, no mimo że też była ujemna, to jednak widać tam było poprawę, większe zainteresowanie i większe zakupy po stronie gospodarstw domowych. Mieliśmy wtedy też otwarte galerie handlowe. Styczeń to był ten miesiąc, kiedy te restrykcje zostały przywrócone. Dane poznamy o 10:00. W 16 oddziałach NBP można wymienić miedziaki na bilon. Bilonomaty same przeliczają drobniaki, które wsypiemy do koszyka, i wystawiają paragon, z którym trzeba się udać do kasy. Niestety maszyny są czynne tylko w godzinach pracy oddziałów, a przykładowo wrocławski oddział pracuje tylko w godzinach 8:14. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,46, dolar 3,71, frank szwajcarski 4,14, a brytyjski funt 5,17 zł. Za pół godziny program winien i ma. Zapraszam w imieniu Wojciecha Surmacza. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Na zachodzie dziś deszcz, przejściowo marznący, powodujący gołoledź, bo wiadomo, że jak deszcz zmarznie, to jest gołoledź. Proszę uważać na drogach. W centrum i na wschodzie śnieg lub deszcz ze śniegiem, trochę cieplej, a nawet bardzo cieplej. Od minus 4 na północnym zachodzie, około 3 w centrum, to bardzo to na południowym zachodzie, bo tam dziś maksymalnie 9-10 stopni, ale będzie wiało. W rejonach podgórskich do 60 km na godzinę, a wysoko w górach do 80 km na godzinę, więc możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.

Panie pośle, jak pan ocenia stanowisko Platformy Obywatelskiej w sprawie aborcji? Dopuszcza przerwanie ciąży do 12 tygodnia. Dobrze, że w Platformie w końcu się namyślili i jakąś koncepcję zaproponowali. Oczywiście daleką od lewicy, ale jakąkolwiek. Daleką. No daleką, dlatego że mówimy jasno w naszych projektach o przerywaniu ciąży do 12 tygodnia, a Platforma jak zwykle kluczyła, jak zwykle bocznym jakimś torem próbowała jechać na tej konferencji prasowej, widziała pani przecież, że... No jest do 12, tylko pod pewnymi warunkami, czyli musi być konsultacja z lekarzem, psychologiem. Czyli jakimi, bo ja chciałbym zobaczyć projekt ustawy, Lewica złożyła swój projekt ustawy, więc patrzę na to, co robi Platforma, myślę sobie, Lewica zrobiła to 100 lat temu, więc dobrze, że idzie jakąś drogą, dobrze, że idzie drogą, która... jest w Polsce, powinna być naturalna. A to was zbliży do Platformy, do Koalicji Obywatelskiej? Umożliwi ściślejszą współpracę? Czy wyrasta wam konkurencja na lewicy? Ja już słyszałem o wielu konkurentach na lewicy, tylko że wczoraj Platforma tyle razy powiedziała o lewicy, że nie chce być lewicą. Myślę, że tutaj się nie trzeba martwić o konkurencję. Lewica idzie swoją... No ale ludzie widzą, jak jest. Nie musi mówić, kim chce być, ale ludzie na podstawie tego, co robi któraś partia, ją oceniają. Ale ja nie patrzę się, za co będą oceniali Platformę. Ja uważam, że Lewica ma wiele projektów, między innymi dotyczących podniesienia płacy minimalnej, większych zarobków dla emerytów, spraw związanych ze świadczeniem kryzysowym, większych pieniążków na służbę zdrowia, spraw dotyczących odpowiedzialności za drugiego człowieka, tych spraw prawnoczłowieczych, naprawy Trybunału Konstytucyjnego. Więc my mamy swoją drogę, swój program, idziemy tą wytyczoną ścieżką z 2019 roku, a że inni zmieniają zdanie, no to zmieniają, no i co z tego? Jeśli chodzi o aborcję, to tak czy inaczej zmiany być może będą możliwe, ale na pewno nie przy tym układzie sił w parlamencie, więc może teraz nie bardzo jest sens, by o tym mówić i trzeba zastanowić się nad jakimś rozwiązaniem na ten moment po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Tyle, że na ten moment nikt nic nie zrobi, dlatego że Jarosław Kaczyński już zapowiedział, że nie będzie żadnego zmniejszania prawa, bo według jego to jest prawo dobre. No, tylko, że to jest torturowanie kobiet, gdzie zmusza się kobietę na przykład do rodzenia martwego dziecka i nie jest prawdą, że nic się w prawie nie zmieniło, bo jedna przesłanka wypadła. Wypadło bardzo dużo. Przede wszystkim możliwość decydowania kobiety o sobie ze współpartnerem, z bliskimi. Przecież nikt nie kobiety nie chce zmuszać do aborcji. To jest trochę nieporozumienie, które zachodzi w takiej percepcji społecznej. Nikt nie chce powiedzieć kobiecie, ma co robić. Ale to nie chodzi o zmuszanie. Kobieta ma wybór. No tak, ale jednak to nie są takie kwestie, że kobieta ma wybór jak w sklepie. To są jednak kwestie etyczno-moralne. Ale czy powinniśmy kobietę traktować jak coś na półce w sklepie? No właśnie nie. No właśnie nie. Ja jako mężczyzna, który wspiera swoją partnerkę, żonę, chcę, żeby ona miała wybór. I czy to jest w XXI wieku, w 2021 roku coś nienormalnego? Panie pośle, to może teraz porozmawiajmy o tym spotkaniu z posłami Porozumienia, na które chyba pan się wybierał dzisiaj, a którego ma nie być według pani Magdaleny Sroki rzeczniczki Porozumienia. To jak to jest? Miało być i nie będzie? Czy ktoś się mija z prawdą? Za dużo powiedziałem, muszę pani powiedzieć, bo przez to musimy spotkanie, musieliśmy przełożyć. Nie odbędzie się w Sejmie. Czyli po prostu to było spotkanie tajne, które pan ujawnił i w związku z tym... Jakie spotkanie będzie, pani redaktor? Zadaniem polityków jest to, żeby z sobą rozmawiali. Kto z sobą będzie rozmawiał, ten będzie rozmawiał. Najważniejsze, żebyśmy projekt podatku Morawieckiego od reklam, który może wzburzyć ten niezależność mediów w Sejmie, zablokowali. Jeżeli uda się go zablokować, to wtedy pani Sroka czy jakikolwiek inny poseł może być po prostu smutny, że nie wiedział o tym spotkaniu. Spotkanie jakieś będzie, więcej nic nie powiem, bo nie chcecie nic zepsuć. No ale to nie może być spotkanie jakieś, tylko to musi być spotkanie skuteczne, czyli takie, które spowoduje, że co najmniej kilka osób z Porozumienia zagłosuje przeciwko temu projektowi, jeśli się pojawi w takim kształcie, w jakim miał być. Spotkanie, o którym pani wspomniała, i mój długi język ze środy nauczył mnie jednego po środzie. Bądź ciszej, dalej zajedziesz, odbędzie się spotkanie. Ale radio nie lubi ciszy, panie pośle, nie może pan być cicho w radiu. Nie zmusi mnie pani do tego, bo już narozrabiałem w środę, więc nie jest dobrze rozrabiać w środę o poranku i w piątek o poranku. No to ja powiem słuchaczom, co ja zrozumiałam z pana wypowiedzi. Będzie spotkanie z posłami Porozumienia, ale w jakimś tajnym miejscu i nikt nie będzie o tym wiedział, oprócz słuchaczy Trójki, którzy właśnie się teraz dowiedzieli, tyle że nie znają miejsca i w związku z tym nie przeszkodzą temu spotkaniu. To pani redaktor, cieszę się, że pani to powiedziała, to nie padało z moich ust. Jestem niezmiernie szczęśliwy o poranku, że tak się to potoczyło. To miały być rozmowy tylko na temat składki od reklam w mediach, czy jakaś szersza tematyka? Nie, tylko. Też chciałbym, żeby narosło bardzo dużo takich mitów wokół tego, że gdzieś opozycja z panem Gowinem czy z posłami od pana Gowina rozmawia na temat przejęcia władzy czy w ogóle odpowiedzialności za to, żebyśmy pana Gowina zrobili marszałkiem. To jest nieprawda. Nie było takich rozmów. Nie słyszałem o nich i w nich nie uczestniczyłem. Nie wiem o tym, żeby ktokolwiek z lewicy w nich uczestniczył. Odbywają się spotkania konsultacyjne na temat podatku od reklam, od tego, żeby nie udało się w Polsce doprowadzić do tego, że media będą się zamykały, bo im się bierze środki finansowe na niezależność. Dobrze, to zaraz o tym wróci, ale jeszcze o tym spotkaniu, o tych spotkaniach, które się nie odbywają, ale jednak politycy opozycji namawiają posłów Porozumienia, żeby przeszli, jak to państwo mówi, jak to mówi Koalicja Obywatelska, na dobrą stronę mocy. Czyli to tylko się odbywa na konferencjach prasowych, takie wezwania do tego przechodzenia na dobrą stronę mocy, czy coś tam się dzieje poza tym w kuluarach i w tych tajnych miejscach? Czymś innym jest rozmowa, żeby zablokować podatek od reklam, który zaproponował premier Morawiecki. Czymś innym jest rozmowa, żeby nie dopuścić do wyborów złego rzecznika praw obywatelskich. Czymś innym jest wsparcie dla funduszu odbudowy i pozyskanie środków z Unii Europejskiej, bo to są takie tematy, przy których opozycja i koalicja powinna razem współpracować. I tutaj powinniśmy nawet jako opozycja namawiać posłów, którzy się wahają z Zjednoczonej Prawicy, żeby z nami głosowali, bo to jest dla Polski, dla polskiej racji stanu, dla polskiego obywatela, a czymś innym jest mówienie o tym, że odbiera się rząd przy negocjacjach z Porozumieniem, bo przypominam, że jest jeszcze Konfederacja na zapleczu, która może również wesprzeć Jarosława Kaczyńskiego i tylko nienormalni z brakiem umiejętności politycy tego nie przewidują. Mówienie dzisiaj, że tylko Gowin wystarczy do tego, żeby Kaczyńskiego odsunąć od władzy, to jest to pokręcone myślenie, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Panie przewodniczący, czy wasze weto wobec podwyższenia danin od wielkich koncernów jest spójne z ideałami lewicy? Czy to stanowisko jest zrozumiałe, jak pan myśli, dla lewicowego elektoratu? Oczywiście, że jest zrozumiałe, dlatego że lewica złożyła swój projekt uchwały, który mówi, obciążać podatki mamy wielkie koncerny cyfrowe. I to jest różnica od koncernów czy firm medialnych, które mają stacje telewizyjne, radiowe czy gazety. My mówimy o obrotach od 750 milionów euro i mówimy o znacznie wyższym podatku niż proponowane 5% w tej daninie, którą pan premier Morawiecki proponuje. I to jest całkiem inna sprawa. Czyli ktoś, kto w Polsce nie płaci podatków, a zarabia na przykład na platformie cyfrowej, tutaj powinien te podatki płacić. A pan premier Morawiecki proponuje inną drogę. Ogłuszmy podatki małe i duże firmy medialne, zabierzmy im od dochodu, podkreślam, nie od obrotu, dochodu środki od reklam i niech sobie jakoś radzą. Cóż nas to obchodzi? Przecież dołożymy mediom publicznym 2 miliardy, 2,5 miliarda czy 5 miliardów złotych. Przecież to nas nic nie kosztuje. Ale jeszcze dołożymy, tak? Myśli pan, że jeszcze coś dołożą medium publicznym? Ale co roku dokładają. Nie, ja myślałam, że teraz, jak po tym podatku, nie, podatek ma iść na inne cele. O tym mało się mówi, ale ustawa, która zobowiązała Sejm czy budżet państwa do przekazywania pieniążków na telewizję publiczną, to jest ustawa, która działa w okresie czasu i ona co roku daje 2 miliardy. Tak, ja wiem, ale to jest ustawa, która ma rekompensować ubytek abonamentu po zwolnieniach pewnych grup osób. Szczególnie osób starszych. Tak to było po wyroku Trybunału i to jeszcze tego starego Trybunału. Tylko, że sytuacja wygląda tak, że my w publicznej telewizji obserwujemy, no nie chcę tego powiedzieć, ale tak jest, no kłamliwą szczujnię, która nie jest wspólna z rzeczywistością. A media niezależne podają różne opcje. Podają i tą prawicową, i tą lewicową, i tą centrową. Przecież wie pani, że lewicy media przez lata nie sprzyjały. Ja nie krytykuję wszystkich mediów. Przygotuję do pani redaktor i mam poczucie, że rozmawiam naprawdę z redaktorem niezależnym. Uczciwie u pani tak jest, ale nie idę do wszystkich mediów, dziękuję. A na pewno do telewizji publicznej i nie wierzę, że tam wszyscy są niezależni. No ale politycy SLD, politycy lewicy, Wiosny i tak dalej razem chodzą do telewizji publicznej i mogą powiedzieć to, co chcą, więc to nie jest ale tak, oczywiście, że... tylko że narracja, która wcześniej jest w programach informacyjnych, nie jest taka jak chociażby te programy. To znaczy nikt się nie wypowiada z Lewicy czy z Platformy w wielu programach, w wielu różnego rodzaju materiałach, które są na przykład w Wiadomościach. I to jest wszystko ubolewające, więc nie pozwolimy jako opozycja, dlatego się wspólnie spotkaliśmy, na to, żeby objąć podatkiem niezależne media, bo ich zburzenie to jest doprowadzenie do tego, że pan Jarosław Kaczyński nie będzie miał nadzoru. A Kaczyński musi mieć nadzór, żeby Polska była bezpieczna. A czy Lewica podpisuje się pod projektem Koalicji Obywatelskiej, żeby zlikwidować TVP Info? A dokładnie to jest, chodzi o zakaz tworzenia i rozpowszechnienia przez publiczną telewizję programu informacyjno-publicystycznego, co brzmi, to powiem delikatnie, troszkę dziwnie. Nie, Lewica jest przeciwko temu, żebyśmy likwidowali media publiczne. Jesteśmy za oddaniem mediów publicznych w ręce specjalistów, ekspertów, a nie polityków. Za tym jesteśmy i za naprawieniem tego, co jest dzisiaj złe, czyli kłamania w telewizji zamiast mówienia o prawdy. Panie przewodniczący, czy opozycja będzie szukać takiego kandydata na rzecznika praw obywatelskich, który mógłby zyskać akceptację Prawa i Sprawiedliwości? Czy powinny się odbyć jakieś rozmowy? Tak? Na opozycji są rozmowy od kilku tygodni o tym, żebyśmy spróbowali znaleźć kandydata, który będzie nas łączył, a z jednej strony będzie też dawał perspektywę, że no, ktoś z PiS-u się wyłamie. Pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która była popierana kilkukrotnie przez Lewicę, Platformę, przez PSL, się wycofała. Rozumiem to rozgoryczenie, to była świetna kandydatka, ale ma dość tego chocholego tańca, który się koło niej urządzało, więc trzeba znaleźć kandydata, gdzie PiS będzie, albo przynajmniej posłowie Zjednoczonej Prawicy, niektórzy będą mogli za nim zagłosować. Ale już jest temat. Mają państwo już kogoś, że tak powiem, na oku? Nie powiem pani tego na nowo poranku, przykro mi. Bo pan za dużo mówi o poranku i teraz się pan boi, no szkoda bardzo. Nie, no nie, nie, chodzi o to tylko, że najpierw spróbujmy ustalić to na opozycji, a później będziemy rozmawiali. Dobrze, to mamy ostatnie sekundy. Proszę powiedzieć, czy to jest moment na otwieranie gospodarki, bo domaga się tego PSL, żeby już natychmiast, tymczasem wzrasta liczba zachorowań znowu. Nie otworzymy wszystkich gałęzi gospodarki, bo nieodpowiedzialność niektórych ludzi na ulicach widać chociażby przed restauracjami czy na stokach. Ja jestem zwolennikiem powolnego otwierania gospodarki, a nie szybkiego. Szybkie otwieranie gospodarki może napędzić nam dużo problemów, ale za to jestem zwolennikiem wsparcia tych, którzy przez miesiące nie dostali tego, jak na przykład przedsiębiorcy, restauratorzy, hotelarze, taksówkarze i tak dalej. Wsparcia tam zabrakło i pieniądze Lewica chce, żeby im właśnie przekazywać. Dziękuję bardzo. Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy, był naszym gościem. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dzięki. Zapraszamy do reklamy. Rabatomania w MediaMarkt. Nawet do 99% taniej. Na przykład Express DeLonghi Dynamica Plus z systemem Latte Crema. Możesz kupić nawet za 31 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutina C Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutina C Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Wyprawa po żonę Józefa Korzeniowskiego czyta Zbigniew Zapasiewicz. Szukaj nas na YouTubie, Facebooku i portalu polskieradio.pl. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Jak szybko możesz zostać zwycięzcą? Wystarczy pół minuty. W błyskawicznej loterii Loto 130 sekund masz szansę na jedną z 200 000 nagród. Graj już teraz na błyskawiczna loteria lotos.pl.